Salve fix, hello, hello, bun găsit la o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix live din Mall din Plața România. Da, bună seara, bine v-am găsit! Să înceapă petrecerea, dacă e joi, yeah, weekend la noi! Să punem și jingle-ul! Dacă e joi, joi. Weekend la noi! 3 ore de mix și astăzi, 3 ore de hituri mixate și chiar acum dăm startul primelor 40 de minute de hituri mixate fără publicitate. De asemenea, dăm startul mesajelor voastre, le așteptăm începând din acest moment. Dedicații, dedichisuri, cum vreți voi să le numiți, le așteptăm la 0722 20 60 20. Începem cu Dia Don't Know, imediat avem Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Plus, piesa nouă de la Sunrising se numește Mysterious Girl. Olix și DJ Young împreună cu voi, Kiss Kiss in the Mix, sunt direct din studioul de sticlă, din studioul transparent Kiss FM din Plața România. La Kiss FM asculți doar hituri. Somebody sexy, tell them, hey.

Mysterious Girl lansată în premieră aici în studioul Kiss FM din Plața România. Vă spunem chiar acum despre campania Superstar, mai exact la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Vedeta săptămânii este Grafix XL, dacă vrei, tu ești superstarul. Da, tu ești cel pentru care artiștii lucrează în acest moment de zor. Intră și tu pe kissfm.ro/superstar, te loghezi cu contul tău de Facebook și ai să vezi ce nebunie frumoasă se întâmplă. O chestie foarte tare în premieră în România, vedetele lucrează pentru tine. Hai să ne ocupăm și de primele mesaje venite la 0722 20 60 20. Nu înainte să continuăm cele 40 de minute în nostru kit. Da, să nu se urcă tarif normal, desigur. Avem pentru de la Gabi, de la Bobby, de la Andy, pentru prințesa lui Elena. Îmi plac mesajele astea foarte scurte. Scurte și la Obic, de la Cătălin din Constanța, pentru Simona, ești o dulce. Hello, sunt Andreea din Târgu Mureș și vreau o dedicație pentru Ștefan, îl iubesc foarte, foarte mult. Și Araș cu Elena Broken Angel, de la Cătălin, pentru Simona. Bună, vreau și o melodie pentru copiii mei, Ana și Alex, cu mesajul A fugit. Da, mă rog, nu știu, era împărțit în două părți. Aș dori să dedic și eu, hai să-l citim pe asta, pentru prietenul meu Dănuț, care este la o ședință. Acum, în loc să mergem la o plimbare, și pentru colega mea Ramona, care învață pentru parțialul de luni. Baftă multă, Alexia din Iași semnează. Speed of Sound, Deep Central, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Fly Project, muzica și Soul City cu Masari, That Kind of Love. La Kiss FM, ascult doar hituri. Dacă e joi, yeah. Weekend alone. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound.

Club la Kiss Kiss in the Mix, Soul City și Masari. Kiss FM te trimite pe urmele hiturilor la cele mai așteptate concerte din 2012 live. Da, așa că trebuie să intri în competițiile pentru câștigarea celor mai șmechere bilete. Întâi și întâi te trimitem la Rihanna în 8 iulie în Londra, pe Hyde Park. Avem două bilete puse la bătaie. Trebuie să stai cu urechile pe Kiss FM încă de dimineață, după ora 10, când dăm startul concursurilor. Toate detaliile despre Kiss FM on tour le găsiți pe site-ul kissfm.ro. Unul dintre noi o să dea start de Kiss-uri în câteva clipe. Nu. O să dăm start de Kiss-uri de pe contul oficial Kiss FM. Adică, cu alte cuvinte, contul oficial Kiss FM de pe Facebook va da startul dedicațiilor pe care le vom citi în următoarele 10 minute, timp în care, desigur, continuăm mix-ul. O să vedem, avem start de Kiss-uri? Uite, avem start de Kiss-uri de acum 4 minute. Mulțumim frumos, Corina. Deja avem o grămadă de dedicații acolo. Le vom împărți în două sau poate chiar trei rubrici de mesaje. Avem o grămadă, așadar le citim în câteva minute. Continuăm cele 40 de minute în ăsta fiți cu Somewhere Over the Rainbow. Avem Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Dura, remixul DJ Taina și Chris Sveleș. Și încercăm să mai îngăsim încă două piese, Sony Flame, Sale el Sol și Pico, piesă nouă, Venga. Sună foarte bine piesa aia. Continuăm mixul Love the Mold din Plața România, 40 de minute non-stop hits. DJ Angel Olex la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru cine? Aha. Salut, sunt Sony Flame, la Kiss FM asculti doar hituri. Charm și Sonia, Alma de la Alma. Ionuț zice de la Juanito pentru toți cei din Fier care mă cunosc. Multă sănătate, sunteți și eu mai tare. Kiss FM vă ascult în fiecare zi, mulțumim mult. Gabriel Opriș, vreau un dedichis pentru toți prietenii mei și pentru cei care mă cunosc. Și Pitbull, Chris Brown, International Love. Cristi zice așa, vreau și un dedichis pentru fetele de la 10, Aradu Negru din Galați, și Marius de la Petru, Marius pentru o fată din Bacea cu mesajul: de-abia aștept să te văd. Îmi place de-abia scris împreună, frumos, da. Foarte frumos, da. Și Alexandru zice, hai că unul să fie. Din partea mea, pentru invita mea care mușcă cam rău în ultimul timp, cu mesajul: ascultă și tu un pic că să-ți treacă pofta. Poate game chiar acum 40 de minute non-stop hit, primele de astăzi. Facem o scurtă pauză și apoi revenim cu mixul înainte de ora 8. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss in the mix, we'll be right back.

let's go. colega noastră de aici. În primul rând, Alice de la Kiss, colega noastră, da? Bună și... seara, bună seara, am venit să vă facem deci, o inspecție. Alice, colega noastră, este pentru în, din ianuarie suntem noi aici în mall. Pentru prima dată când vine și ea la noi în mall să ne viziteze. Dar de ce trebuia să mă certați acum pentru asta? Dacă te-am prins direct. Pentru că nu e posibil una ca asta. Adică sunt, uite, 3 luni împlinite pe 9 aprilie în care tu nu ne-ai vizitat și ne vizitezi doar azi când... Au venit colegii noștri de la Chișinău, Flavi și Liviu. Hello. Da, să vorbiți mai aproape de microfon. Așa e bine? Așa e foarte bine. Flavi, colegul nostru care face Kiss Kiss in a Mix la Chișinău. Yo, pare vivă! Și Liviu, pe care îl puteți asculta la Chișinău, de la ora cât? 13? Așa, 13. Și cu ce ocazie pe la București, să spunem așa? Vizită, ne-a fost dor de voi. Ne bucurăm păi, foarte tare. N-au fost niciodată, n-au fost în studio din plața, așa că am zis că vin să vină și ei, da? Păi ei vin de la Chișinău să ne viziteze, tu vii de la două stații mai încolo. Așa, stai dreptate, eu zic că mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Sigur că da, Alice, în fiecare seară te invităm aici cu noi, dacă vrei, timp de, nu știu, două săptămâni, wow, de acum încolo, să facem programe împreună, da? E foarte tare. Supără, Alice. Și cât mai rămâneți în București? Cred că mai stăm până sâmbătă. Apropo, e foarte tare studioul, vreau să zic. Eu aș rămâne atâta timp cât durează partiul. Mulțumim foarte mult, dar am și o întrebare tehnică. Cine e în locul vostru la Chișinău, la Kiss FM? Câtă vreme sunteți fetele, voi aici? Au rămas fetele. Cele două fete care au rămas acolo, păi nu? Și cum, deci și mai avem două colege, două fete. Așa, mă gândeam că sunt și alți colegi. Două fete chiar foarte frumoase, ați uitat să spuneți asta? Păi nu, pentru ei nu. Pentru că la ei toate sunt frumoase, deci pentru ei ceva normal. Auzi, dar în concluzie, fetele muncesc și mai mult și mai bine. Bine, măi, Alice, că ești tu workaholică. Dar spune-ne și nouă, fata care e în locul tău, Flavi, și mixează în seara asta? Nu, deci, frat, cum practicați sau ați practicat și voi? Nu, noi niciodată, nu, ți se pare. Nu știu la ce te referi. Ați spus-o și în direct, v-am auzit, nu pot să... Da, da, da. Acele programe când eram în platou la Cronică, da, sau exact. Sigur, la acela te refer. Deci ai un program imprimat în seara asta. Este... Da, exact, de sus și acolo și aici. E întrebarea aia, cum ești acolo dacă ești aici? Da. Fizic aici e cu sufletul acolo, așa? Sus și cu sufletul aici. Pentru cei de acasă care nu ne văd în acest moment, vreau să zic că băieți au făcut o gașcă mai în față. Eu sunt în spatele lor, nici nu mai contez aici. Stau și eu, dar... În loc să zici mersi, Alice, că ai un singur microfon și nu-i... Da, da. Nu trebuie să-l împarți. Nu trebuie să-l împarți, cum se întâmplă în cazul celorlalți colegi. Da, noi îl împărțim, spre exemplu. Păi eu mă duc la fanică, văd că... Să uită multă lumea la noi, așa că vă las nevoie. Mulțumim aici pentru vizită, Kiss FM, Chișinău. Și ne mai auzim, desigur, cu altă ocazie când veniți prin București. Și poate veniți și voi la Chișinău, pe voi, da. Da, așteptăm vezi? Și pe voi la Chișinău. Vorba lui Liviu, ar trebui să ajungem noi la Chișinău. Da. Cu mare drag, cu prima ocazie ne vedem acolo. Facem un program de acolo, ar fi interesant. Sigur. Un back-to-back cu Flavia. Vorbim. Neapărat, sunteți invitații mei. Facem un back-to-back la Flavi DJ în program. Exact. Eu vreau să dau acapele live și după aia plec. Bine, Alice, te rog frumos, poți da-mi blaua. Acum? Da, acum. Poți da-mi blaua. Ia, Alice, două, trei și... Nu, asta era o farsă, nu. Acum, Alice, 100% live în studio din Plața România. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Hai și cu sloganul ca să băgăm reclamele care sunt pe 4 minute întârziere. La Kiss FM, Alice, ascult doar Hiu. We'll be right back. Kiss FM is back. You know now. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Sunt direct din mall, din studioul Kiss FM din Plața România. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Mamă, cum a fost asta? 2, 4, 5 DJ într-un studio de radio. Wow, da. Care vorbeau toți în același timp. Am dat tare. Exact, și a fost o intervenție lungă, gen talk show. Da? Dar nu-i nimic. Ora aceasta scădem o piesă din mix, o tăiem. No. Facem, ca de obicei, 40 de minute în ăsta hit. Cerebel și Kaboom. Ne întâlnim și cu Ruby, Miracle of Love. Și Welcome to Saint-Tropez. Astea sunt primele piese ale orei. Vă spunem și de kissfm.ro/superstar. Intrați acolo, vă rugați cu contul vostru de Facebook și vedeți cum vedetele lucrează pentru voi. Asta pentru că numai la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Tu ești superstarul. Așteptăm și de rechisurile voastre începând din acest moment la 0722 20 60 20. La Kiss FM ascult doar hituri. In the mix. Yeah.

suntem tu Sancho Pei. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. Să ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi pe numărul nostru de SMS-uri 0722 206020. Dar nu înainte, mai întâi avem de salutat și de urat pentru câțiva colegi care astăzi celebrează ziua de naștere și foști colegi de la Kiss FM. Da, îi spunem la mulți ani colegii noștri Alina Dima, dar și colegului nostru care ne este alături și la Winter Kiss și la Summer Kiss, lui Horia. Da, la mulți ani și lui Horia. Cum era? Marketing executive, nu? Da, da, da, sales, Alina, sales, ceva acolo. Dar și lui Sorin Mocanu, fostul nostru coleg, da, de la Kiss FM, care a plecat acum câțiva ani de la Kiss pentru un job la Google. Îi spunem la mulți ani și lui. Da, hai să ne ocupăm și de mesaje. Le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Și mesaje, zicem așa, pentru toată clasa 13H de la Tavi din Câmpul Lung, sunteți cei mai tari, mulțumim! Pentru Chisomanii care ascultă neîncetat Kiss FM și pentru Madalina care probabil este pe drum spre casă, Rihanna, We Found Love, vrea? Pentru Junkie de la Ignur. Așa, Maximilian și Shopee, e sofisticată, mă! De la Petru din Vaslui pentru Alexandra, cea mai gingașă și sensibilă fată, cu mesajul Inima mea bate pentru tine, melodia Park Place, Lemaya. De la Alina pentru iubitul meu Florin, cu mesajul te iubesc foarte mult și vom fi doar noi doi împreună. Da, mi-am adus aminte de un cuvânt pe care l-am învățat astăzi de la colegii de la Chișinău. Un cuvânt, dar aștept să... Așa, strașnic. Strașnic. Care strașnic? În mod normal, în limba română, înseamnă de bine, frumos, super. Ei bine, în... În Moldova, în zona Moldovei, da, înseamnă de rău, că nu e deloc bine dacă e ceva strașnic. Foarte bine, Alex. Strașnic. Strașnic. Strașnic. Strașnic cu Alaș Broken Angel. Ne întâlnim cu încă o piesă strașnică, RJ și Pitbull, You Know It Ain't Love. Și Alex Mica vine imediat cu Dalinda. Numai piese strașnice, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Doi DJ strașnici. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, tu se tora. Çeşme man geriye nerede na nemitunam bedune to hala bade. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Yeah.

cele 40 de minute non-stop hits, nu? Da, da, da, suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Avem piese mixate, neîntrerupte de reclame, neîntrerupte de publicitate. Să știți că așteptăm în continuare dedichisurile voastre pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România, acolo la postarea Kiss FM, unde s-a dat start dedichisuri acum o oră și ceva. Da, și citim dintre ele, luăm câteva dedicații la fiecare rubrică, la fiecare calotă dedichisă. Și apropo de mixuri fără reclame, dacă vreți să aveți colecția Kiss Kiss in the Mix la zi, intrați pe kissfm.ro/KKM, o ascultați sau o downloadați gratis. Da, emisiunea Kiss Kiss in the Mix, precum zicea DJang, fără reclame. Continuăm cu o piesă foarte, foarte, foarte frumoasă, World Hold On de la Bob Sinclair. Avem și Mia Martina și Masari, Latin Moon. Și ne întâlnim și cu Tom Boxer și Jay, A Beautiful Day, după care poate mai pregătim încă una sau două piese. La Kiss FM, asculți doar hituri! In the mix, work hold on. Oh, yeah. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time. Everybody join together now. One voice, one heart, lights and moon. I'll be dancing all night with you. Beneath a blanket of shining stars, I'll spend forever in your. și Jay, a Beautiful Day la Kiss Kiss Dynamix. E momentul să ne ocupăm de alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România, la postarea oficială de pe wall-ul Kiss FM. Petronela zice așa: Der Kiss pentru voi și pentru că indiferent în orice moment al zilei deschid radioul, dacă dau muzică bună și nouă la Kiss FM. Uite, felicitări și pentru viitorul meu, bineînțeles, holograf. Doar o viață nu mi-ajunge. Otilia pentru colegii ei de la 12D vrea o piesă foarte interesantă. Adina Maria de la Dina pentru toți colegii de muncă de la hotelul de 5 stele de lângă Cismigiu. Forța și putere de muncă. Madalina pentru mine special, Tiny Temple și Eric Turner, Written in the Stars. Alexandru, vreau și eu o dedicație pentru doamna dirigintă Luiza Potoroacă din partea clasei 9 Ecu. Melodia tot mai sus de la Guess Who. Bogdan, chiar dacă nu mai citiți de Kiss-ul meu, totuși să fie de la Bogdi pentru cel mai tare radio din România și pentru Olic și DJ Ian, cel mai bun DJ, să fie pentru toți chisomanii, cu 2i, atenție, da? Kiss number one, mulțumim foarte mult! De la mine pentru toți prietenii mei, Giulia, vorbe goale, vrea Alina, Rotar, Alexandru, dedic piesa Shining Heart de la Andreea Bănică pentru mama și sora mea. Atenție celor care acum o oră au postat dedicațiile lor pe contul oficial Kiss FM, la postarea oficială Kiss FM, să știți că citim dintre ele, am luat dintre ele acum ultimele acolo și vom adăuga puțin mai încolo în alte rubrici de dedicații. S-au adunat vreo 50 în total, dar da, mesajele strânse le citim în mai multe rubrici. Da? O să mai citim după ora 9 dintre ele. Momentan suntem într-o mega mare întârziere, așa că facem o pauză scurtă. Ne întoarcem în câteva minute cu încă 3 hituri mixate live din mall din Piața România. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. Kiss is in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Cum se vede înainte de ora 9, când avem ca de obicei piesa Not House la Kiss Kiss Dynamix. Ne-am întors în direct din studioul Kiss FM din Piața România, de unde transmitem în direct în toată țara. Ai zis, hai să zicem ce se întâmplă în această seară după ora 22 la Kiss TV. Da, la Kiss TV, la 10 fix, avem în reluare clasamentul Top 10 Like Words, un clasament făcut exclusiv pe baza voturilor voastre. Așadar, intrați pe site-ul www.likeawards.ro și acolo puteți să votați piesele voastre preferate. Avem sâmbătă al miezul zilei ediția principală, iar joia, cum se întâmplă și astăzi, la ora 22, în reluare, un top prezentat de DJ Yand. De asemenea, pentru că weekendul e din ce în ce mai aproape, în weekend ne întâlnim cu partidul Kiss FM. Oleg și Dan Fintescu vin mâine seară. Pentru prima dată ne vedem la Oradea, în Prestige Club, iar sâmbătă suntem la Sibiu, în Resident Society Club. De acolo vom transmite în direct partidul Kiss FM de la miezul nopții, sâmbătă. Continuăm mixul cu Adele, Set Fire to the Rain, remixul Addictive Elements. Ne întâlnim și cu Ciu-cea-cea-ciu-ciu-cea, Hau, Luca și Marcelo. Avem și Ghesu cu Demoga, tot mai sus, remixul Club Edit. Continuăm mixul nostru, nu uitați și de kissfm.ro/superstar. Intrați acolo, vă logați cu contul vostru de Facebook și, precum știți deja, o să aveți parte de o surpriză foarte, foarte drăguță. Asta pentru că numai la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Tu ești superstarul. Hai să continuăm! In the mix, Kiss Kiss!

mai sus, sus, mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus. Și de Moga, tot mai sus la Kiss Kiss in the Mix, exact 3 minute înainte de ora 9 vine și piesa Non House în câteva clipe. Nu uitați, în weekend, duminică, de la ora 10, ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu și Andreea Berghia, topul celor mai difuzate 100 de piese în România. Ne întoarcem repede după ora 9, după piesa Non House, cu următoarele 50 de minute non-stop hits. Dacă e joi, e weekend la noi! La Kiss FM, ascult doar hituri! Right back, Kiss. No, fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Pare bine, 9 și 5 minute. Am uitat în ultima oră de asta de Kiss Kiss in the Mix, live din studioul Le Sticlă. Kiss FM de aici, din Mall, din Plața România. Olix și DJ Young împreună cu noi. kissfm.ro/superstar. Ia să vedem câte superstariuri avem noi acolo. Intrăm chiar acum, superstar. Frumos. E foarte simplu, intri, te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vei vedea că vedetele lucrează pentru tine. Le-am pus la treabă timp de mai multe săptămâni. E foarte interesant ce se întâmplă acolo. Este o campanie în premieră în România. În fiecare săptămână avem câte o vedetă care lucrează pentru voi. Aflați tot ce se poate afla despre vedeta respectivă. Săptămâna aceasta Graphic XL este vedeta săptămânii. Iar pe site-ul kissfm.ro puteți să aflați toată istoria lui Graphic XL, toate videoclipurile lui, toate proiectele lui și așa mai departe. Găsiți acolo toată istoria lui. Momentan avem o mică problemă cu netul, că v-am fi spus câte superstariuri avem. Dacă dorme genetul, haide să continuăm mixul. Hai să vedem mesajele de la ascultătorii noștri. Uite, mă, s-a deschis 16.101 superstariuri. Foarte tare, ne bucurăm să vedem că suntem atât de mulți acolo. De la Capone pentru textil, la voi, sunt special pentru Luci și Ștefi, cel mai tare prietenul meu. Vor never be alone, la Kiss se ascultă doar Victor, zice el. Bun, de la spaniolul Junior pentru frumoasa lui Alina, mesajul te iubesc mult de tot și să ai grijă de tine, să nu te mai cerți niciodată cu mine. Avem încă un mesaj foarte interesant. Sunt Ștefan, aș dori și eu piesa aici, aici la Chișinău. Să faceți și Kiss FM Italia. Da. Foarte tare. Super muzica, fraților, vă mulțumesc. Țineți-o tot așa, la volan merge ca unsă, semnează laur. Spor în trafic acolo, suavemente. După care Smiley vine cu Dream Girl și ne trăim și cu Ana May, City Lights la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine.

doar hituri. Asculți doar hituri. Ascultați Freșta Forti, topul cu piesele pe care voi le votați pe site-ul kissfm.ro/ft40. Acolo aveți piesele voastre preferate, voi aranjați topul, voi îl trimiteți. Voting cu vot, da. Vostru poate să schimbe clasamentul, desigur. Hai să ne uităm la derichisturile de pe Facebook. Avem derichisturi în continuare la postarea de acum, de la începutul emisiunii. Oana zice așa: vreau și eu derichis pentru cea mai bună prietenă Mădălina din Giurgiu și pentru finul meu, melodia Anel Remember. Mihaela, de la Mihaela din Roman, pentru toți romașcanii care încă mai muncesc. De la Cătălin, pentru toți chisomanii care ascultă Kiss FM, sunt și mai tari DJ Young și Olix, tot așa, tot țineți, mulțumim mult de tot. Ioana zice: pentru cel mai special Fraieruț, te ador, dacă se poate, piesa Ciuceacea, să știți că a fost, da? Sabrina, vreau și eu o dedicație pentru grupa mea de nebuni din clasă, mai ales pentru Justin, care face sobe naturale, orice melodie care e pe post, vă pup, you are the best, mulțumim. Cineva vrea Like Chocolate Maria, de la Deni, pentru cel mai cotat băiat din MAI, Costi Extraordinarul. E, tare asta! Păi, cum adică lucrează în MAI, dar are pseudonim de manelist? Acum, ce să, na, na. Bun. Hai să mai luăm încă 3. Încă 3? Încă 3. Hai, nu sunt prea multe. Uite câte sunt. Liviu zice din țara Marelui Dragon, China, pentru toți prietenii romașcani și nu numai. Vă salut și ne revedem la vară când revin în țară. De la Bogdi, pentru nebunii din Siteza și Mânzu din Cantemir. Bine, nebunii cu 2 i, da, dar nu, în ziua de azi nu se mai scrie cu 2 i, n-avem nicio șansă. Shiny Heart, Laurențiu Duță și Andreea Bănică vrea Deni. Și Lucian, dedicație din partea mea Luci pentru toți prietenii din Liviu Rebreanu din Turda, special pentru clasa 10-a-C. Și vă salută băieți. Băieți, băieți, nu? De la Kiss, da. Hai să continuăm mixul cu alte piese foarte interesante. La Kiss Casino Mix avem Voltaj, Davina Pene, Denim și cu Felipe și DJ Bon, Micaela, o piesă nouă și foarte tare, Michel Telo, Aisea și Pego, Addictive Elements Remix și Coruși Tasmini cu Andra Adam, Can You Feel Love. Dacă aveți o seară frumoasă alături de Kiss FM, atunci e timpul să dați vina pe noi, pe Kiss Casino Mix. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Iar-ți suflă în buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe

Olix împreună cu voi. Și o piesă foarte tare, Coruș Tasmini, un DJ portughez foarte interesant și Anda Dam Can Feel Love. Dacă e joi, e weekend la noi, începând de mâine și până duminică de la 7 la 10 seara, vă întâlniți cu colegii noștri Marian Boba și DJ Jonesy. Ei vor fi alături de voi tot aici, în mall, în studioul nostru din Piața România, la programul de weekend intitulat Hit Hit in the Mix. Și dacă tot ziceam de weekend, avem și super petreceri. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă mâine seară în Prestige Club din Oradea. Suntem pentru prima dată acolo în Oradea, facem gașcă mare, mare din câte am înțeles. Iar sâmbătă transmitem live din Resident Society Club din Sibiu. Ne uitam pe Facebook mai devreme, am văzut că Ina are un videoclip nou, ne place tare, tare mult. La ce piesă era? La Wow, piesa se numește Wow. Și videoclipul este chiar wow, e pe bune, da. Un videoclip cum nu s-a mai făcut până acum la noi. Dați un search pe YouTube, o să-l găsiți, sau chiar pe site-ul Inei, o să găsiți acolo videoclipul. O piesă mai veche din Cretacei, că avem Plain Wind, Slow Motion. Ne întâlnim și cu Shaggy și Ca de Luna, Dame și Fly Project Muzica. La Kiss FM, asculți doar hituri. I love it when you're around. Listen and feel the sound. Flying away. And now that I'm all alone, who's gonna save my soul? You took my life. Baby, right away.

me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A apărut și remix Deepside DJs pentru piesa asta, dar nici măcar nu l-am auzit, nu știu exact de ce. Am văzut că a apărut, l-am văzut pe Facebook, toată lumea l-a share-uit, dar n-a ajuns la urechile noastre, nu știu de ce. Ar trebui să facem așa, un fel de premieră, cumva, da, într-o seară la Kiss Kiss in the Mix, nu? Da, trebuie să vă spunem că în această seară, după ora 22, adică în un sfert de ora așa, avem reluarea clasamentului Top 10 Like Awards pe Kiss TV și, desigur, pe site, pe kisstv.ro, topul de sâmbătă, care e reluarea astăzi și în fiecare joi la ora 22, desigur, cu DJ Young. De asemenea, nu uitați de campania noastră kissfm.ro/superstar. Intrați acolo, vă logați cu ID-ul vostru de Facebook. 16.107, mamă, vreo 70 de oameni deja în ultimele 30 de minute, nu? Da, foarte tare, avem 16.000 de superstar, pentru că numai la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Intrați acolo, vă logați, precum ziceam, cu contul de Facebook și vedeți ce minune frumoase se întâmplă. Continuăm cu ultimele 3 piese din această seară, o piesă foarte, foarte tare. DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now se numește piesa care urmează. Vine și Nick Camarena cu Get Alive. Plus, ultima piesă de astăzi, m-am unecat. Adrian Sârnă și Sandra N, Angel, varianta Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculti doar hituri. Hai cu drum and bass-o! Get your hands up cause you think you got it. Going crazy, we're not even started. Eo, eo, eo, eo, eo. Ooh, it's so funny that you think you're winning. Cause somebody told you who we're spinning. Eo, eo, eo, eo, eo, eo. Oh, you know you're only in it cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Eo, eo, hot right now. You know you're only in it cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Eo, eo, hot right now. You got the latest places on your radar, but by the time you show your face it's over. Eo, eo, eh, eh, eo, eo. Ooh, you got the magic numbers on your speed dial, and you're so busy dropping names, but meanwhile, eo, eo, eh, meanwhile, eo, eo, oh. You know you're only in it cause it's hot right now. Hot right now, turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. I'm de Kiss in the Night. Iar noi încheiem aici săptămâna aceasta de Kiss Kiss in the Mix. Urmând să ne auzim după weekend, adică luni seara de la 7, tot în studioul din Mall din Plața România, în aceeași formulă, DJ Young and Olix. Da, vă mulțumim frumos tuturor celor care ați fost alături de noi și în această săptămână. A fost o săptămână foarte frumoasă, ne-am simțit foarte bine. Celor de pe Facebook, @KissFM România, celor care sunt activi la campania Fetele lucrează pentru tine. Da, și celor care au trimis SMS-uri, ne cerem scuze că n-am reușit să le citim chiar pe toate, dar asta e, vin foarte, foarte, foarte, foarte, foarte multe. Un super weekend să aveți, nu uita să intrați pe noul site de video sharing românesc, romanicatube.ro, se scrie cu capa. Da, și nu uitați, Marian Boba vine alături de voi după ora 22, iar tot cu el și DJ Jonesy cu mixerurile lui DJ Jonesy. Vă întâlniți începând de mâine și până duminică la Hit Hit in the Mix Live din Mall din Plața România. Ne reauzim luni de la 7, un weekend excepțional să aveți, o vineri ușoară și cât mai scurtă vă dorim. Și cât mai multe petreceri reușite. Ne auzim luni seara faină la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine.